Rozdział czwarty. Ustawy i prawa. Rozdział czwarty. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie. Weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. W tym wierszu bardzo wyraźnie widzimy szczególny charakter piątej księgi Mojżeszowej. Słuchajcie i czyńcie, abyście żyli i posiadali. Zasada ta zawsze jest ważna, wtedy dla Izraela, czy dzisiaj dla nas. Droga żywota jest prostodusznym posłuszeństwem wobec przykazań Bożych. Bóg nie dał nam swojego słowa, byśmy się kłócili z powodu Niego lub nad Nim spekulowali, lecz byśmy byli Mu posłuszni. A o ile szczerze jesteśmy posłuszni przykazaniom i zarządzeniom naszego Ojca, o tyle kroczymy jasną drogą żywota i rozkoszujemy się we wszystkim, co Bóg przygotował dla nas w Chrystusie. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 21 werset. Wielkim błędem jednak jest, jeśli przypuszcza się, że wszyscy wierzący rzeczywiście cieszą się tym przywilejem. Tylko kto jest posłuszny, rozkoszuje się tym. Wprawdzie wszyscy mogliby się tym rozkoszować, ale nie wszyscy są posłuszni. Wielka różnica istnieje między dzieckiem a posłusznym dzieckiem. Tak samo czymś całkiem innym jest miłowanie Zbawiciela i radowanie się w przestrzeganiu Jego przykazań niż tylko świadomość zbawienia. Codziennie możemy znaleźć potwierdzenie tego w naszym życiu rodzinnym. Na przykład są dwaj synowie. Jeden myśli tylko o tym, aby się podobać sobie samemu i spełnić swoje marzenia. Nie czuje się dobrze w bliskości ojca i też nie stara się wypełniać jego życzeń. Prawie wcale nie zna myśli i plany jego ojca, bądź zupełnie mu są obojętne. Przyjmuje natomiast ubiór, książki i pieniądze. Krótko mówiąc, wszystko, co ojciec mu daje, ale wcale nie stara się, by ucieszyć ojca uprzejmością. Drugi syn jest całkowitym przeciwieństwem. Raduje się tym, że może być blisko ojca. Miłuje go i rozmowy z nim. Wszelką sposobność wykorzystuje, aby spełnić jego życzenia i go ucieszyć. Nie miłuje ojca ze względu na prezenty, lecz ze względu na niego samego. Łatwo się zrozumie, że uczucia ojca do obu synów nie są te same. Wprawdzie obaj są jego synami i zatem obu miłuje, ale poza miłością, pokrewną do obu, istnieje jeszcze szczególna radość z posłusznego dziecka. Ojciec w żaden sposób nie może cieszyć się samowolnym, egoistycznym i lekkomyślnym życiem swojego syna. Będzie myślał o nim w niejednej bezsennej nocy i modlił się za nim. Będzie gotów uczynić dla niego wszystko, ale nie ma zaufania do niego. Nie może otworzyć się wobec niego i przekazać mu swoich myśli. Możemy sprawiać radość naszemu niebiańskiemu Ojcu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi jedynie na drodze posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest Bogu miłe, a przykazania Jego nie są uciążliwe. 1 Jana, 5 rozdział, 3 werset. Pan chce się objawić w łasce temu i zamieszkać u tego, który przestrzega Jego słowa. On sam to mówi, odpowiadając na pytanie Judasza. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Powiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ewangelia Jana 14, rozdział 22 do 23 wersetu. Widzi się z odpowiedzi Pana wyraźnie, że nie chodzi o różnicę między światem a nami, gdyż świat nie zna ani tego stosunku, ani posłuszeństwa. Dlatego w odpowiedzi Pana świat wcale nie jest wzięty pod uwagę. Świat nienawidzi Chrystusa, ponieważ Go nie zna. Jego mowa jest strać tego. Nie chcemy, aby Ten królował nad nami. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 18 werset i Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 14 werset. Taki jest świat, choć ulepszony przez wykształcenie i obyczaje i nawet pozłacany wyznaniem chrześcijaństwa. Pod wszelkim tym blaskiem i złotem jeszcze dzisiaj posiada tę samą nienawiść wobec osoby i autorytetu naszego Pana Jezusa. Wprawdzie wybił Jego święte imię na swojej religii, ale pod płaszczykiem religijnego wyznania czyha serce pełne nienawiści przeciwko Bogu i Jego Chrystusowi. Lecz Pan w powyższym miejscu mówi nie bezpośrednio też o świecie. Odłączony jest od Niego przy swoich i mówi o nich. Gdyby objawił się światu, konsekwencją tego byłby sąd i wieczne zniszczenie. Ale objawia się swoim, którzy mają przykazania Jego i przestrzegają je. Miłują Go i zachowują Jego słowo. Oczywiście, gdy Pan mówi o Jego przykazaniach i Jego słowach, nie myśli o 10 przykazaniach albo o zakonie mojżeszowym. Pomylić zakon mojżeszowy z przykazaniami chrystusowymi oznacza pomieszanie żydostwa z chrześcijaństwem, zakonu z Ewangelią i w ogóle pogmatwanie wszystkiego. Niejedni dają się sprowadzić z drogi brzmieniem słów i wnioskują, że gdy spotkają się ze słowem przykazania, to należałoby rozumieć pod tym zakon mojżeszowy. Lecz to jest bardzo wielkim i szkodliwym błędem. Pierwsze 8 rozdziałów listu do Rzymian i cały list do Galacjan pouczają nas wyraźnie i niedwuznacznie, że chrześcijanin w żaden sposób nie jest pod zakonem, ani pod względem tego, by pozyskać życie, ani pod względem tego, by pozyskać sprawiedliwość, ani odnośnie świętości, ani odnośnie postępowania lub odnośnie czegokolwiek innego. Nauka całego Nowego Testamentu zmierza do tego, aby wyjaśnić, że chrześcijanin nie jest pod zakonem, nie jest ze świata, nie jest w ciele i że nie jest już w swoich grzechach. Niewzruszonym fundamentem tego wszystkiego jest doskonałe wykupienie, jakie posiadamy w Chrystusie Jezusie. Dzięki temu wykupieniu jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym i zatem na zawsze złączeni i zjednoczeni z zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem. Tak, iż apostoł Jan może powiedzieć o wszystkich wierzących, o wszystkich dzieciach Bożych, gdyż jaki On, to znaczy Chrystus, jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. 1 Jana 4,17. To rozstrzyga całą tę sprawę dla wszystkich, co chcą być posłuszni Słowu Bożemu. A poza tym dyskusja jest gorsza niż to, iż byłaby tylko niepożyteczną. Zanim opuścimy ten temat, chcę poprosić słuchacza, by wrócił na krótko do fragmentu biblijnej historii, która nam pokazuje różnicę między posłusznym i nieposłusznym dzieckiem. 1 Mojżeszowej 18 i 19 rozdział opowiadana jest nam historia dwóch mężczyzn. Lot tak samo był wierzącym jak Abraham, gdyż Piotr mówi o Locie. Sprawiedliwy ten widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Drugi list Piotra, drugi rozdział, ósmy werset. Ale zechciejmy zważyć na różnicę między tymi dwoma mężami. Sam Pan odwiedził Abrahama, usiadł z nim i przyjął chętnie jego gościnność. To naprawdę było wysokim zaszczytem, przywilejem, którego Lot nigdy nie zapoznał. Pan nigdy nie odwiedził go w Sodomie. Posłał tam jedynie swoich aniołów, którzy wykonali sąd. Również aniołowie z początku wzbraniali się zdecydowanie przyjąć gościnność Lota. Woleli przenocować na dworze, niż wstąpić do jego domu. A gdy w końcu ustąpili jego naleganiu, uczynili to tylko, aby ochronić go przed gwałtownością bezbożnego tłumu i wyratować go z tych smutnych okoliczności, które sam pogrążył się z powodu ziemskiego zysku i ziemskiej posiadłości. Czy różnica mogłaby być jaskrawsza? W Abrahamie Pan znalazł swoją radość. Objawił mu się, powierzył mu swoje myśli i powiedział, co zamierzał uczynić z Sodomą. Czytamy to w 1 Mojżeszowej, 18 rozdział, od 17 do 19 wersetu. Odwiedziny Pana u Abrahama dają wyraźną ilustrację. Ewangelii Jana, 14 rozdział, 21 i 23 werset. Aczkolwiek odwiedziny te odbyły się 2000 lat przed wypowiedzią tych słów. Czy znajdziemy coś odpowiedniego w historii Lota? Niestety nie. Lot nie był blisko Boga. Nie znał jego myśli i nie posiadał zrozumienia co do Bożych zamiarów. W jaki sposób byłoby to też możliwe? Jak on, pogrążony w głębiny zepsucia Sodomy, miał znać myśli Boże? Oślepiony tą ciemną atmosferą, która otaczała zepsute miasta tej okolicy, jak on w takim stanie mógł posiadać wyraźne spojrzenie w przyszłość? To było absolutnie niemożliwe. Człowiek, który złączony jest ze światem, potrafi widzieć rzeczy tego świata tylko z punktu widzenia spojrzenia światowego i oceniać je miarą i jego myślami. Dlatego Pan grozi zgromadzeniu w Sardes, że przyjdzie do niego jak złodziej. Zamiast pocieszać go nadzieją na przyjście jego jako błyszcząca już trzęka. Jeżeli wyznaniowy Kościół spadł na poziom świata i niestety tak jest, to na przyszłość może spoglądać tylko z tego miejsca. Wyjaśnia to strach, z którym większość wyznaniowych chrześcijan myśli o przyjściu Pana. Oczekują go jako złodzieja zamiast jako swego umiłowanego oblubieńca. Jak mała jest liczba tych, którzy umiłowali jego przyjście. Przeważająca większość wyznaniowych chrześcijan znajduje swoje odbicie raczej w Locie niż w Abrahamie. Kościół opuścił biblijną podstawę. Zszedł ze swojego wzniosłego miejsca i zjednoczył się ze światem, który nienawidzi i znieważa swego nieobecnego Pana. Ale Bogu niech będą dzięki. Nawet w Sardes jeszcze istnieją takie osoby, które nie skalały swoich szat. Objawienie, 3:4. Parę żywych kamieni w pośród kupy gruzów martwego wyznania. Parę światełek wśród ciemności zimnego światowego chrześcijaństwa. Tak, nawet w czasie historycznym Kościoła przedstawionym przez Laodyceę, gdzie panuje jeszcze niższy i smutniejszy stan, gdzie wierny i prawdziwy świadek zamierza wypluć całe wyznaniowe chrześcijaństwo ze swoich ust, nawet wtedy słyszymy dosadne słowa: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Przenoszenie słów listów, z którymi Chrystus zwraca się do zboru w Laodycei, na stan grzesznika nie jest słuszne. Nie chodzi tu o stan indywidualnego grzesznika. Tutaj Chrystus nie puka do drzwi serca grzesznika, lecz do drzwi chrześcijańskiego wyznania. Jak poważny jest ten fakt, w jakim stanie znalazł się Kościół? Chrystus jest na zewnątrz, ale On puka, prosi o wpuszczenie. Czeka w cierpliwości i niezmiennej miłości i gotów jest wstąpić tam, gdzie znajdzie się jeszcze serce, które chce mu otworzyć. Jeśli ktoś, mówi chociaż jeden, Sardes przedstawiającą protestantyzm, mógł mówić pozytywnie o kilku osobach. W Laodycei nie wie, czy znajdzie choćby jednego. Ale nawet jeśli byłby tam tylko jeden, to wstąpi do niego i spożyje z nim wieczerzę. Wspaniały Zbawiciel, ten, który wiernie miłuje nasze dusze, Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Słuchaczu, czy powinno dziwić nas to, iż nieprzyjaciel dąży do tego, by zniekształcić i źle zastosować tę przemowę do zboru w Laodycei, chrześcijańskiego wyznania, w ostatnim rozpaczliwym okresie jego historii? Bez wahania muszę stwierdzić, że zastosowanie tego jedynie na stan nienawróconej duszy pozbawia chrześcijaństwo jednego z najbardziej właściwych, ostrych i mocnych apeli, jakie znajdują się w Nowym Testamencie. Widzimy więc, że Bóg zawsze zważa na otwarte ucho i posłuszne serce, czy to w czasie wyznaniowego Kościoła, czy w dniach patriarchów, w czasie Nowego czy Starego Testamentu. Abraham, przybysz i cudzoziemiec, zakosztował rzadkiego przywileju rozmowy z Panem chwały w równinie Mamre. Przywilej jaki pozostał nieznany temu, który wybrał posiadłość swoją i miejsce zamieszkania swojego w okoliczności, która miała być zniszczona. Zapamiętajmy o tym. Obfite błogosławieństwa i przywileje są naszą cząstką, jeżeli jesteśmy posłuszni. Czy pod zakonem, czy pod łaską, wciąż pozostanie prawdą, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Izajasza 66, rozdział 2, werset. Tę zasadę spotykamy na początku naszego rozdziału, jak i w słowach naszego Pana w Ewangelii Jana 14, rozdział. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. I jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Apostoł Jan bardzo wyraźnie przedstawia nam tę zasadę, gdy mówi: umiłowani, jeżeli serce nas nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem, mamy odwagę wobec Boga i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Przypis. Istnieje godna uwagi różnica między przykazaniami a słowem Pana. Przykazania zwracają się do nas z konkretnymi wymogami. Słowo zaś jest bardziej wyrazem myśli i nastawienia Pana. Jeśli nakażę coś mojemu dziecku, to wymagam posłuszeństwa. A jeśli dziecko mnie będzie miłowało, to będzie posłuszne z radością. Jeśli jednak wyrażę życzenie bez dodania wyraźnego nakazu, to moja radość będzie znacznie większa, jeśli dziecko pójdzie i uczyni, czego sobie życzyłem. Czy nie powinniśmy się starać, by ucieszyć serce Pana Jezusa? Czy nie powinniśmy dokładać wszelkich starań, żeby się Jemu podobać? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 9 werset. On sprawił, że Bóg spogląda na nas z radością. On ma upodobanie w posłuszeństwie, jakie wynika z miłości. On sam przyniósł Ojcu w ofierze takie posłuszeństwo. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. Albo dokładniej, moją radością jest, Boże mój, czynić wolę Twoją. A zakon Twój jest we wnętrzu moim. Psalm 40, werset 9. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 10 werset. Czy istnieje coś, co mogłoby dać nam więcej siły niż to życzenie, by sprawić radość sercu naszego umiłowanego Pana? Jaką wartością obdarza to wszelki, nawet najmniejszy czyn posłuszeństwa? O ile więcej przeważa to każdy system zakonny? Kontrast między zakonem a chrześcijaństwem podobny jest do różnicy między życiem a śmiercią. Wolnością a niewolą, sprawiedliwością a potępieniem, pewnością a wątpliwością. Jak na opak zatem jest wszelkie staranie, by pomieszać ze sobą obie te rzeczy, zjednoczyć je w jednym systemie, tak jakby były tylko dwoma gałęziami z jednego pnia. Cóż by to dało za beznadziejny zamęt? To staranie jest jaskrawą różnicą do nauki całego Nowego Testamentu. Nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. mówi apostoł, nie dwuznacznie. Rzymian 6 rozdział 14 werset. Duch Święty wyjaśnia tutaj z naciskiem, że chrześcijanie nie są pod zakonem. Gdybyśmy byli pod zakonem, grzech panowałby nad nami. Ciągle znajdujemy w Piśmie, że grzech, zakon i ciało są złączone ze sobą. Ktoś, kto jest pod zakonem, nigdy nie może poznać szczęścia, jak to jest być uwolnionym od panowania grzechu. Już na tym możemy poznać, jak na opak jest nakładanie zakonu na kogoś. Wpychałoby się taką osobę w stan, w jakim grzech panowałby nad nią z nieograniczoną mocą. Zupełnie niemożliwe jest, by świętość wydać zakonem. Poświęćmy jeszcze chwilę na Rzymian 7 rozdział. Czytamy w 4 wersecie tego rozdziału. Przeto, bracia moi i wy, to znaczy więc wszyscy prawdziwie wierzący, cały lud Boży, umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Chyba nie trzeba powiedzieć, że nie możemy być jednocześnie martwi dla zakonu i pod zakonem. Zauważmy przy tym, iż apostoł nie mówi, że zakon został umartwiony. Przez śmierć Chrystusową zostaliśmy wzięci ze sfery zakonu. Chrystus zajął nasze miejsce. Urodził się pod zakonem, a na krzyżu został za nas grzechem uczyniony. Ale On umarł i my z Nim. I poprzez to całkowicie wziął nas ze stanowiska, którym byliśmy pod panowaniem grzechu i pod zakonem. I wprowadził nas w całkiem nowe stanowisko. W żywą społeczność i jedność z samym sobą. Tak, iż teraz i o nas można powiedzieć, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czy On jest pod zakonem? Nie. To i my nie jesteśmy pod zakonem. Czy grzech ma jeszcze jakieś prawo do Niego? Bynajmniej. Tak i nie ma prawa do nas. Co dotyczy naszego stanowiska, jesteśmy jak i On w obecności Bożej. Gdybyśmy zatem postawili siebie pod zakon, byłoby to całkowicie przewrócone, byłoby to całkowite przewrócenie naszego chrześcijańskiego stanowiska i najbardziej jaskrawym sprzeciwieniem się wobec wypowiedzi Pisma Świętego. A teraz pytając w prostocie i szczerości, jak można wspierać życie w świętości, jeśli usuwa się właściwe fundamenty chrześcijaństwa? Jak można by zapanować nad grzechem, który mieszka w nas, jeśli wprowadza się nas z powrotem dokładnie pod ten system, który daje grzechowi moc nad nami? Boski cel może być osiągnięty tylko boską drogą. Boży sposób zaś, by uwolnić nas od panowania grzechu, polega na tym, że wyciąga nas ze sfery panowania zakonu. Nie jesteśmy już pod zakonem, lecz pod łaską. Kto zatem chce postawić chrześcijanina pod zakon, działa w sprzeczności z Bogiem. Ale słuchajmy, co apostoł mówi dalej w Rzymian 7. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Wersety 5 i 6. Również te słowa są jasne. Jeśli apostoł mówi, gdy byliśmy w ciele, wskazuje tym przecież na przeszłość, na stanowisko, w którym już się nie znajdujemy. Więc wierzący nie są już w ciele. Chodzi o abstrakcyjne znaczenie. Nie. Pismo wyraźnie to wyjaśnia, że wierzący nie są już w ciele. Ale czy to oznacza, że nie są już w swoich ciałach, w sensie materialnym? Oczywiście nie. Są jeszcze w tych słabych ciałach. Ale co dotyczy ich stanowiska przed Bogiem, już nie w ciele. Najbardziej wyraźnie widzi się to w Rzymian 8 rozdział, 8 werset do 9. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Słowa te przedstawiają nam poważny fakt, ale równocześnie wspaniały przywilej. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Mogą być przyzwoici, lubiani, mili i bardzo religijni, ale nie mogą podobać się Bogu. Ich stanowisko jest niewłaściwe. Źródło, z jakiego pochodzi wszelki czyn, jest zepsute. Korzeń i pień, z jakiego wychodzą gałęzie, są zgniłe i beznadziejnie złe. Nie mogą przynieść owocu, który naprawdę byłby dobry i Bogu miły. Bogu podobać się nie mogą. Muszą dostąpić całkiem nowego stanowiska i otrzymać nowe życie, nowe motywy. Jednym słowem, muszą stać się nowym stworzeniem. Ale również nie traćmy z oczu tego wspaniałego przywileju wszystkich prawdziwych wierzących. Ale wy nie jesteście w ciele. Wierzący nie są już w stanowisku, w którym nie mogą podobać się Bogu. Posiadają nową naturę, otrzymali nowe życie. Duch Święty jest siłą tego życia. Chrystus źródłem. Chwała jest celem, a niebo ojczyzną. Wszystko jest boskie, a zatem doskonałe. To prawda, iż wierzący może błądzić, iż skłonny jest czynić swoją wolę i że zdolny jest do grzechu. W nim, to jest w jego ciele, nie mieszka nic dobrego. Ale stanowisko jego jest ugruntowane na fundamencie łaski. A Bóg w swojej łasce zadbał o stan wierzącego przez doskonałą ofiarę i wszystko przewyższające wstawiennictwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. On uwolnił wierzącego na zawsze od tego strasznego systemu, którego charakterystycznymi cechami są ciało, zakon, grzech i śmierć. Smutna grupa słów. Z pewnością i także wprowadził go wspaniałe miejsce, które nacechowane jest przez życie, wolność, łaskę, pokój, sprawiedliwość, świętość, chwałę i samego Chrystusa, co widzimy w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział od 18 do 24 wersetu. System zakonny człowieka całkowicie sprzeciwia się nauce całego Nowego Testamentu. Paweł, ten wierny sługa Pana, całe życie musiał walczyć przeciwko temu systemowi i jego obrońcami. ciągle ostrzegał przed nim, gdyż uczeni w piśmie wszędzie chcieli niszczyć jego błogosławioną pracę i odwieść chrześcijan od wiary. W związku z tym chcemy wskazać jeszcze na parę miejsc w piśmie, w których moralna chwała chrześcijaństwa świeci w szczególny sposób w przeciwieństwie do okresu mojżeszowego. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie, albo inaczej zakon ducha żywota, w Chrystusie Jezusie uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci podobnej do grzesznego ciała, ofiarując je Widzimy to w Rzymian 8 rozdział od 1 do 4 wersetu. Pierwszy werset opisuje miejsce, które zajmuje każdy chrześcijanin i jego stanowisko przed Bogiem. Jest w Chrystusie Jezusie. To porządkuje wszystko. On już nie jest w ciele pod zakonem. Doskonale i na wieki jest w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie Jezusie. Dlatego dla niego już nie może odbyć się potępienie. W czwartym wersecie chodzi o postępowanie. W czwartym wersecie chodzi o postępowanie, o to, by wypełnione zostało prawo. To jest sprawiedliwe żądanie zakonu. Kto postępuje w duchu tak, jak postępować powinien każdy chrześcijanin, wypełnia prawo zakonu. Miłość jest wypełnieniem zakonu i ona będzie prowadziła ku temu, byśmy czynili to, czego 10 przykazań nie potrafiło zdziałać, mianowicie to, byśmy miłowali naszych nieprzyjaciół. Nikt, kto miłuje świętość i dąży za praktyczną sprawiedliwością, nie musi obawiać się jakiejś straty, gdy opuszcza system zakonny i zajmuje swoje miejsce na podstawie chrześcijaństwa, gdy zamienia górę Synaj na górę Syjon, gdy opuszcza Mojżesza i przychodzi do Chrystusa. Nie, on dociera do daleko głębszego źródła i szerszej sfery, jaką charakteryzują świętość, sprawiedliwość i praktyczne posłuszeństwo. Czy zakon poprzez to nie jest pozbawiony swojej piękności? Przenigdy. Przeciwnie, doskonałość zakonu mogła być widziana dopiero przez to cudowne dzieło, które tworzy niewzruszoną podstawę wszelkich przywilejów i błogosławieństw chrześcijaństwa. Apostoł już wtedy odpowiedział na to pytanie. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy. Rzymian 3 rozdział 31 werset. A w jaki sposób zakon mógł być potwierdzony chwalebniej niż w życiu i śmierci naszego Pana Jezusa? Czy zakon jest czczony przez to, że chrześcijanin stawia się pod niego? Z pewnością nie. Wszyscy wierzący, którzy mają przywilej postępować w świetle nowego stworzenia, znają Chrystusa jako swoje życie i swoją sprawiedliwość, jako swoje uświęcenie i swój wielki wzór. On jest wszystko we wszystkim. Oni zaś nie znajdują swojego motywu do posłuszeństwa w strachu przed przekleństwami złamanego zakonu, lecz w miłości Chrystusowej, zgodnie ze wspaniałym słowem. Bo miłość Chrystusowa, nie zakon mojżeszowy, ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 14 do 5 wersetu. Czy zakon mógłby sprawić coś takiego? Nie, nigdy. Ale wysławiony niech będzie Bóg wszelkiej łaski, albowiem czego zakon nie mógł uczynić, nie dlatego, że zakon nie był święty, sprawiedliwy i dobry, lecz dlatego, że słaby był z powodu ciała. Wyrobnik był dobry, ale materiał był zgniły i niczego nie dało się z niego zrobić. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci podobnej do grzesznego ciała, ofiarując go za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Jesteśmy wzbudzeni z martwych z Chrystusem i złączeni z Nim przez moc Ducha Świętego w mocy nowego i wiecznego życia. To jest praktyczne chrześcijaństwo. W Galacjan 2 rozdział apostoł Paweł jeszcze raz wskazuje na zachowanie i życie chrześcijańskie w związku z naganą, jaką wypowiedział publicznie wobec apostoła Piotra w Antiochii. Piotr przez swoją naturalną słabość opuścił na chwilę fundament, który wierzący postawiony jest, na który wierzący postawiony jest przez Ewangelię łaski Bożej. Wersety od 11 do 21 zawierają wyraźnie przedstawienie praktycznego chrześcijaństwa, sposób, w jaki Ewangelia Boża pokazuje drogę prawdziwego wierzącego, jest piękny i godny uwagi. Z jednej strony zachowuje go to od fatalnych, błędnych dróg zakonnych, a z drugiej strony od cielesnej niedbałości. Werset 19 zawiera boski środek leczniczy przeciwko tym śmiercionośnym, złym rzeczom. Apostoł przywołuje wszystkim obłudnym Żydom z Piotrem na ich czele i uczonym w piśmie wszelkich czasów. Umarłem zakonowi. Co zakon ma do powiedzenia dla martwego człowieka? Nic. On posiada autorytet tylko nad żywymi ludźmi. On przeklina i zabija człowieka, ponieważ nie zachował zakonu. Aczkolwiek zakon nadal istnieje w całej swojej mocy i swym majestacie. Zarówno jak i w swojej niezłomnej surowości. To jednak zasięg jego kończy się, skoro tylko człowiek jest martwy. Martwy człowiek całkowicie jest wzięty ze sfery zakonu. Ale w jaki sposób wierzący umarł zakonowi? Apostoł sam daje odpowiedź. Ja przez zakon umarłem zakonowi. Galacjan 2 rozdział 19 werset. Zakon wprowadził wyrok śmierci w jego sumienie. Widzimy to też w Rzymian 7 rozdział. Ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku życiu, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Wersety 9 do 11. To jeszcze nie jest wszystko. Apostoł dodaje, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest triumfalna odpowiedź chrześcijanina do wszystkich, którzy znów chcą go zaprowadzić pod zakon. Umarłem zakonowi. Nie aby teraz żyć w rozwiązłości, lecz abym żył Bogu. Czy istnieje większa odpowiedź na zakonność, a równocześnie na rozwiązłość? Własne ja jest ukrzyżowane. Grzech potępiony. Nowe życie w Chrystusie jest naszą cząstką. Życie dla Boga przez wiarę w Syna Bożego, a miłość Chrystusowa jest napędem dla tego życia. Cóż mogłoby być wyższe i piękniejsze? Jak zasmucające jest to, gdy widzi się dzieci Boże, świątynię Ducha Świętego i członki ciała Chrystusowego pozbawione swoich wspaniałych przywilejów i równocześnie obciążone ciężkim jarzmem, które, jak mówi Piotr, ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy nieść. Prosimy wierzącego czytelnika i słuchacza, aby przemyślał to i dokładnie sprawdził pismo co do tej sprawy. Czegoż więc są pozbawieni ci, którzy uwięzieni są systemem zakonnym i nie postępują w wolności, dla której Chrystus uwolnił swój lud? Jak bardzo Ewangelia łaski Bożej przewyższa blaskiem zakon, którego człowiek nie mógł wypełnić? Wszyscy zechciejmy udowodnić przez odpowiednie postępowanie i w obcowaniu z innymi, że łaska potrafi zdziałać to, czego zakon nigdy nie potrafił. Dążmy do tego, aby na tyle, na ile potrafimy, wprowadzić wszystkie wierne dzieci Boże w wyraźniejsze poznanie swego stanowiska i swoich przywilejów w zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusie. Niech Pan w mocy Ducha Świętego rozszerza coraz więcej swe światło i swą prawdę i zgromadza swój umiłowany lud wokół siebie, aby ten postępował w radości zbawienia, w czystości i w świetle Jego obecności i oczekiwał Jego przyjścia. Wygląda na to, jak gdybyśmy za daleko oddalili się od naszego tematu. Jednak kwestia posłuszeństwa, która została poruszona w pierwszym wersecie 4 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, jest tak ważna, że było konieczne, by zasadniczo się tym zająć. Jeżeli Izrael był powołany, aby posłuchać i wypełnić, o ile więcej my, którzy jesteśmy tak obficie błogosławieni. Tak błogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Efezjan, 1 rozdział, 3 werset. Jesteśmy nawet powołani do posłuszeństwa Jezusa Chrystusa, jak czytamy w 1 liście Piotra, 1 rozdział, 2 werset. Wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołani do tego samego charakteru posłuszeństwa, które cechowało życie naszego Pana. U Niego wprawdzie nie było żadnych sprzeciwiających się wpływów, które niestety są w nas wszystkich. Lecz charakter posłuszeństwa jest ten sam. To jest wzniosłym przywilejem. Jesteśmy powołani, by chodzić w śladach Jezusa. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 6 werset. A jeśli pomyślimy o Jego drodze, przypatrzmy się Jego życiu. Znajdziemy cechę charakterystyczną, która w szczególny sposób związana jest z Piątą Księgą Mojżeszową. Myślę o sposobie, w jakim Pan ciągle stosował Słowo Boże i praktykował posłuszeństwo. Wypowiedzi Boże zajmują wiele miejsca w tej księdze, piątej Mojżeszowej, jako jedyną miarę i jedyny autorytet dla człowieka. Bóg zajmuje się małymi sprawami tak samo jak wielkimi. We wszystkich okolicznościach, w sytuacjach życiowych pokazuje ludziom drogę i możemy powiedzieć, że właśnie ten sposób, którym Piąta Księga Mojżeszowa kładzie nacisk na wypowiedzi Boże i na obowiązek bezwarunkowego posłuszeństwa, obdarza ją szczególnym powabem. Czas, w jakim żyjemy, cechowany jest tym, że człowiek stawia rozsądek, swój własny osąd i swoją wolę na pierwszym miejscu. Człowiek chlubi się pysznymi słowami swego rozumu i twierdzi, iż każdy ma prawo i zdolność do tego, by myślał samodzielnie. Większość ludzi z lekceważeniem odmawia przyjęcia prawa autorytetu Biblii. Na uniwersytetach i szkołach wyższych Biblii się już nie zna. Instruuje się naszą młodzież, by wzięli sobie naukowe stwierdzenia i ludzki rozum jako podstawę wszelkich rozmyślań. A odrzucane jest wszystko, co sięga dalej niż horyzont człowieka. Lecz dlatego, że Bóg przemówił do nas, naszym pierwszym obowiązkiem jest, byśmy szczerze i dobrodusznie byli posłuszni objawieniu Bożemu. Droga posłuszeństwa jest drogą wspaniałych przywilejów, spokoju i błogosławieństwa. Kroczyć tą drogą mogą zarówno dzieci w Chrystusie, jak i młodzieńcy i ojcowie. To jest jedyna błogosławiona droga dla wszystkich. Niewątpliwie ona jest wąska, ale jest pewną drogą, która oświecona jest poznaniem Boga.